سورہ مریم کی آیت نمبر 58. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے سورہ مریم کی آیت نمبر 58 سے لے کر آیت نمبر 63 تک کی آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مریم کے آغاز سے لے کر گزشتہ درس تک اپنے مختلف جلیل القدر عظیم الشان پیغمبروں کا مختصر ذکر فرمایا. ابھی جو آیات تلاوت کی گئیں ان میں اللہ تعالی نے ان پیغمبروں کے اعزاز و اکرام اور ان پر ہونے والے انعام کا مختصراً ذکر فرمایا. چنانچہ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اولئک الذین انعم اللہ. اولئک یہ وہ پیغمبر ہیں، الذین جن پر انعم اللہ، اللہ نے انعام فرمایا، علیہم ان کے اوپر، یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا. من النبیین یہ پیغمبر وہ ہیں، من ذریت آدم ان میں سے بعض تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. ویسے تو سارے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، لیکن چونکہ یہاں انبیاء علیہ السلام کی جماعتوں کو مختلف تفریق کر کے الگ الگ بیان فرمایا، اس لیے بعض جن کا آدم علیہ السلام کی ذریت سے قریبی تعلق ہے، وممن حملنا معنو، وممن اور ان میں سے بھی پیغمبر ہیں، حملنا جن کو ہم نے سوار کرایا، معنو حضرت نوح کے ساتھ، ان پیغمبروں کی اولاد میں سے بھی ہیں جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کرایا، ومن ذریت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے بھی ہیں، واسرائیل اور حضرت اسرائیل کی اولاد میں سے بھی ہیں. میں بھی اس ترجمہ کے بعد دوبارہ اس کی تشریح کی طرف آؤں. وممن ہدینا واجتبینا، اور یہ وہ پیغمبر ہیں جن کو ہم نے ہدایت عطا کی، واجتبینا جن کو ہم نے چن لیا تھا، جن کو ہم نے منتخب کیا، یہ وہ پیغمبر ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام پر ہونے والے انعام کا ذکر فرمایا ہم نے اپنے تمام پیغمبروں کو ہدایت عطا فرمائی، سارے کے سارے پیغمبر ہدایت یافتہ تھے. وجتبینا، اور سارے پیغمبر اللہ کے منتخب اور چنے ہوئے بندے تھے، چنے ہوئے منتخب بندے تھے، اللہ نے اپنی مرضی سے اپنی نظر انتخاب سے ان کو پیغمبر بنایا. چنانچہ ان کو ذکر کرنے کے بعد ان کے بارے میں فرمایا ان پر ہم نے انعام فرمایا. پیغمبری اللہ تبارک و تعالی کے قرب کا سب سے اونچا مقام ہے، ہم نے ان کو یہ مقام قرب عطا فرما. یہ پیغمبر مختلف قسم کے ہیں، بعض تو آدم علیہ السلام سے قریبی تعلق رکھنے والے، گویا حضرت آدم ہی کی ذریت میں شمار ہوں، جن میں حضرت ادریس کا ذکر آیا. حضرت ادریس سب قریبی تھے حضرت آدم علیہ السلام کے باقی پیغمبروں کے بنسبت. فرمایا وَمِمَّنْ مَنْ حَمَلْنَا مَعَنُو، بعض ان کی اولاد میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کرایا. حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے کون سے پیغمبر آئے جن پر اللہ نے انعام فرمایا؟ وہ حضرت ابراہیم تھے. حضرت ابراہیم یہ چند واسطوں سے حضرت نوح علیہ السلام سے جا کر ملتے ہیں. وَمِنْ ذُرِّيَّةِ ابراہیم، پھر حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے بھی آئے، وہ حضرت فرمایا حضرت ابراہیم کی اولاد سے آنے والے حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل علیہ السلام. وہ اسرائیل، اور حضرت اسرائیل کی اولاد سے بھی پیغمبر آئے. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ نام، اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ، ہمارے ہاں جو عبداللہ لفظ استعمال عربی کا ہوتا ہے یہی اسرائیل کا معنی ہے. اسرائیل میں سے اسر کا معنی عبد اور ایل کا معنی اللہ، یہ عبرانی زبان کا لفظ. حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب تھا. اور حضرت اسرائیل کی اولاد میں سے، میں نے پہلے بھی گزشتہ درس میں تعارف میں عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا جو سلسلہ شروع فرمایا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے شروع فرمایا. اور ایک روایت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تقریباً 1000 پیغمبر مبعوث ہوئے، جن میں سب سے اونچا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، جن کا بھی ذکر آیا. اور بنی اسرائیل میں حضرت سلیمان بھی تھے، حضرت داؤد بھی تھے، حضرت عیسیٰ بھی تھے، حضرت زکریہ بھی تھے، حضرت یحییٰ بھی تھے، حضرت یہ سارے پیغمبر بنی اسرائیل کے پیغمبر کہلاتے. اور ان کے بارے میں ایک تو یہ اعلان فرمایا اللہ کے یہ انعام یافتہ لوگ. میں یہاں اس آیت کو ملاتا ہوں سورہ فاتحہ کی آیت سے. ہم اللہ تعالیٰ سے انعام یافتہ لوگوں کے راستے کی دعا کرتے ہیں، اللہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہمیں ان کے راستے پر چلانا. وہ پیغمبروں کا راستہ ہے، اور راستے سے مراد یہاں یہ ظاہری راستے سڑکیں نہیں، بلکہ زندگی گزارنے کے طریقے ہیں. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس انداز سے راضی کیا، انہوں نے کس طرح اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں، اللہ کی مرضیات میں، اللہ کے احکام کی نشر و اشاعت میں صرف، یہ پیغمبروں کا راستہ. ہم اسی راستے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے. آگے ان پیغمبروں کا وصف ذکر فرمایا، ان کی عاجزی اور انکساری کی انتہا ذکر فرمائی. اذا تتلا علیہم، جب پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں ان پر، ان کے سامنے آیات الرحمن، رحمان کی آیتیں، جب رحمان کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی. رحمان کی آیتیں وہ صحیفوں میں بھی موجود تھی، اللہ کی پہلی کتابوں میں بھی موجود، اور قرآن مجید اللہ کی ساری کتابیں اور صحیفیں یہ رحمان کی آیات ہیں. جب ان کے سامنے رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں، خروا، یہ گر جاتے ہیں، سجدن، سجدے کی حالت میں، وبکین، اور روتے ہوئے. ظاہری یہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اور باطنی اعتبار ان کی کیفیت یہ ہوتی کہ اللہ کے سامنے یہ رو رہے ہوتے. اس لیے ان آیات میں سجدے کے آداب کو ذکر فرمایا. یہ وہ آیت ہے جس آیت کی تلاوت کرنے سے یا تلاوت سننے سے آیت سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے. درس کے ختم ہونے کے بعد ہم سجدہ تلاوت کریں گے اس واجب کی ادائیگی کے لیے. اور سجدے کا ادب یہ ذکر فرما، ایک تو اللہ کی آیات کو سن کر سجدے میں گر جاتے، خروا، اور بکیل، روتے ہوئے. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دعا کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں اللہ کے سامنے رو، اگر رو نہ سکو تو رونے جیسی صورت بنا لو، ابکو رو، اگر رو نہیں سکتے تو اللہ کو رونے جیسی صورت بھی پسند. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین، ایک ہے حقیقت رونا اور ایک ہے رونے جیسی صورت. اللہ تعالیٰ اس صورت پر بھی وہی انعام عطا فرماتے ہیں جو اس حقیقت پر انعام اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما. میرے ذہن میں حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت خواجہ عزیز حسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یارہ، فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم یہ کہہ سکیں، الہی تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت، آپ کی شباہت، آپ کا حلیہ کتنا قدر و قیمت والا. الہی تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. میں تو آپ کے سامنے صورت لایا ہوں، اب حقیقت اس میں آپ پیدا کر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صورت اتنی پسند. آپ حضرات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا جس میں جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر فوراً مسلمان. حضرات مفسرین نے کلام فرمایا کہ وہ جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے آپ کو شکست دینے کے لیے، وہ فوراً مسلمان کیسے ہو؟ اس کی دو وجہ حضرات مفسرین نے ذکر. ایک وجہ ان کا ادب، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ادب کا مظاہرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ با ادب کو بہت جلد ہدایت عطا فرما، گستاخ اور بے ادب ہدایت سے اور محروم ہو جاتا. با ادب با نصیب، ادب والے کے اللہ نصیب کو کھول دیتے اس کے لیے ہدایت کے دروازے کو. انہوں نے ادب یہ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام جب مقابلے میں آئے، دیکھو مفسرین کہاں تک گہری نظر پہنچے، جب موسیٰ علیہ السلام سامنے آئے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جی آپ پہلے ڈالیے، آپ ڈالیے اپنا عصا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے آپ، تم ڈالو. انہوں نے پھر رسیاں ڈالی. یہ جو موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ پہلے کیجئے، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، ان کے سینے کو ایمان کے لیے اللہ نے کھول دی. ہم بھی جیسے بڑے ہیں نا جی، ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بڑوں کو کیجئے آپ پہلے بیٹھیے، آپ پہلے کھائیے، آپ پہلے لیجئے، یہ ادب کا تقاضا ہوتا ہے. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تعظیم کی اللہ کو، وہ تعظیم بڑی پسند. دوسرا حضرات مفسرین نے یہ لکھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شباہت میں آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی امامہ پہن کر تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت اور وضع کو اختیار کیا. اللہ کو اپنے پیارے کی وضع اتنی پسند آئی کہ ان کے لیے ہدایت کا فیصلہ کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کی غلامی میں داخل کر. دیکھو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسند. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک موقع پہ کہتے ہمارے ایک بہت پیارے دوست تھے، وکیل تھے، الہ آباد کی بات انہوں نے نقل کی. وہ ایک گھر کے سامنے سے گزرے تو ایک اماں جی دروازے میں کھڑی تھی، انہوں نے بڑے پیار سے مجھے بلایا، بلا کر، میں نہیں جانتا وہ کون ہے خاتون، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، بہت پیار کرنے لگی، بڑی دعائیں دینے لگی، پھر گھر میں لے گئیں، چائے پانی پوچھا، میری خاطر تواضع کی. میں رانو اما جی یہ آپ سارے، نہ تو میں آپ کو جانتا ہوں، میں اجنبی گھر کے سامنے سے گزرا، اتنی عنایتیں، یہ مہربانیاں کیوں؟ کہنے لگی بات یہ ہے، میرا بھی ایک آپ جیسا جوان بیٹا ہوتا تھا، آپ کی شکل بڑی اس سے ملتی تھی، جیسے ہی وہ فوت ہو گیا اللہ کو پیارا ہوگا، لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے اپنا بیٹا یاد آ گیا، بس اس کے یاد آنے سے میرا دل پسی گیا. یہ جو ساری مہربانی ہے نا جی، یہ دینا، یہ کبھی چائے پوچھ رہے ہو، کبھی ہاتھ پیر رہے ہو، یہ دراصل اپنا بیٹا ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بات یہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کو تمام دن اولین و آخرین میں سب سے زیادہ پیارے، جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اب جو سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا مشابہ ہوگا، اللہ کا اتنا ہی محبوب اتنا پیارا ہوگا، اللہ اپنی رحمتیں اتنی زیادہ اس پر نچاور فرما دے. بات یہ، اللہ کو یہ ادائیں بڑی پسند آتی. تو فرمایا کہ تم یہ، چونکہ اس حدیث اس آیت کے ذیل میں ذکر کی گئی، جس میں نے تھوڑی سی تشریح کر، اگر تم رو نہ سکو رونے جیسی صورت بنا لو، یہ آیت سجدہ ہے، اس میں سجدے کا ادب ذکر فرمایا گیا. فخلف من بعدهم خلف، سو اس کے بعد آئے انبیاء علیہ السلام آئے، ان پر اللہ نے انعام بھی فرمایا، وہ اللہ کے منتخب بندے تھے، لیکن فخلف من بعدهم خلف، ان کے بعد آئے خلفن ایسے نا اہل وارث. دو لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی زبان، ایک خلف اور ایک خلف. خلف کا لفظ لام کی زبر کے ساتھ اور خلف لام کی جزم کے ساتھ، دونوں کے معنی بالکل برعکس ہے. دیکھو ایک جزم اور زبر سے کتنا معنی میں فرق پڑا. خلف کا معنی ہوتا ہے کسی کا نالائق وارث، اور خلف کا معنی ہوتا ہے کسی کا لائق فرزند اور وارث. دیکھو دونوں معنی برعکس ہو. یہ جو خلیفہ کا لفظ ہے یہ خلف سے نکلا ہے، جیسے خلیفہ راشد، خلیفہ اول، خلیفہ ثانی. اس لیے کہ یہ جتنے خلافات تھے یہ آنر صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق ترین ورثا تھے، ان کے لیے خلیفہ کا لفظ ہے. یہ جو ہمارے بزرگوں کے ہاں کہ مسلم حضرت مجدد الف ثانی کے اتنے خلافات ہیں، یہ فلاں کے خلیفہ. خلیفہ کا معنی انہوں نے ان کو اجازت دی، بیعت کی، انہوں نے اجازت دی آگے ارشاد کی، تلقین کی، واعظ و نصیحت. یہ خلافہ کہلاتے ہیں، یہ لائق وارث کا. اور جو نالائق، جو اپنے والدین اپنے بڑوں کی ان ساری شہرت کو خاک میں ملا دے، اور اس کو خلف کہا جاتا ہے. دیکھو قرآن کا لفظ خلف، اسی طرح ہم دوسرا لفظ بھی سمجھ لیں. ایک ہوتا لفظ سلف اور ایک سلف. سلف کہتے ہیں ان آبا کو جو نااہل تھے، جو والدین میں جیسے ہدایت کے راستے پہ نہیں، وہ صحیح نہیں، وہ ہر اعتبار سے دنیا آخرت میں کے اعتبار سے پسماندہ تھے، ان کو سلف کہا جاتا. اور جو لائق ترین آبا گزرے ان کو سلف کہا جاتا. یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں نا سلف صالحین، اسلاف بزرگان دین، اس سے مراد ہوتا ہے ہمارے وہ لائق ترین بزرگ جن کی محنتوں اور کاوشوں سے ہم تک کلمہ اسلام اور یہ دین اسلام ہو. تو لفظ کے اس سے زیر زبر سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے، اور عربی کی وسعتیں ہیں یہ اس کے کرشمے ہیں. فخلف من بعدہم خلف، جو ان کے بعد آگے ایسے نااہل اولادیں وارث. نااہلی کہاں سے شروع ہوتی ہے جی؟ قرآن نے تشخیص فرما دی، اضاء الصلاۃ، انہوں نے نمازیں ضائع کر. پتہ چلا جی جب بعد والے اولادیں، بیٹے بیٹیاں، پوتے پڑپوتیاں جب نمازیں ضائع کرنا شروع کر دیں، نااہلی شروع ہو جاتی. ابھی اپنے والدین کے بزرگوں کے سچے وارث نہیں رہے. اگر یہ واقعتاً سچے وارث ہوں تو سب سے پہلے یہ نماز روزے کا اہتمام کرنا. نماز کنجی ہے، جس کنجی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت خلافت سنبھالی، اپنی خلافت 22 لاکھ مربع میل پہ خلافت تھی، سب گورنروں کو والیوں کو ایک والا نامہ جاری فرمایا. اس میں لکھا پہلا حکم اور منشور خلیفہ راشد عمر فاروق رضی اللہ، میرے نزدیک دنیا آخرت کے تمام امور میں سب سے اہم نماز ہے، جس نے نماز ضائع کر دی مجھے اس سے باقی کسی کام کے بارے میں خیر کی کوئی توقع. اس سوچنے کی بات ہے، وہ رب جس نے نحال فرما دیا نعمتوں میں، جو اللہ کا نہ ہوا وہ بندوں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے اللہ ہی کی قدر نہ پہچانی جبکہ رات دن اللہ کی نعمتوں کی بارشوں میں نہا رہا، وہ کسی اور کا خیر کا کیسے؟ اس لیے فرمایا جس نے نماز ضائع. یہاں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے، کتنے نمازی ہم نے دیکھے، ادھر نماز پڑھی ادھر فراڈ، ادھر نماز ادھر دھوکہ، ادھر نماز پڑھی ادھر. اصل میں اس نے نماز ہی نہیں پڑھی. نماز جب نماز بن جاتی ہے تو پھر انسان بالکل سیدھا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ نماز اصل میں وہی پڑھتے ہیں جن کے سامنے ہر وقت پیش نظر ہوتا ہے میرا اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. پھر ان کی خلوت، ان کا بازار، ان کی مارکیٹ، ان کا دفتر، یہ ساری چیزیں. پھر اس مسجد میں اور دفتر میں کوئی فرق نہیں رہتا. جیسے یہاں ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اللہ کے سامنے پیش نظر، اپنے کارخانے میں، اپنے بازار میں بھی اسی طرح اللہ کے. وہ اپنی نماز مسجد کے دروازے میں چھوڑ کر واپس نہیں چلے، وہ ساتھ لے کر جاتے نماز. یہ نماز اتنی ہے. اس لیے قرآن کریم نے سب سے پہلی جو نااہلی، اس کا جو اس کی بدخصلت کو جو ذکر ہوا، وہ نمازوں کا ضائع کرنا. نمازوں کا ضائع کرنا کیا ہے؟ نمازوں کا خیال نہ کرنا، نمازوں کو قضا کرنا، نمازوں کو وقت پہ ادا نہ کرنا، اور نمازوں کے آداب، خشوع و خضوع ساری. دیکھو اللہ نے کتنی زبردست ہمیں عبادت ہے. میں بڑی ذمہ داری سے، پورے وثوق اور اطمینان سے یہ عرض کر رہا ہوں، میرے سامنے قرآن پاک ہے. ہم یہ جو ساری محنت کاوش کر رہے ہیں نا جی، جتنی صبح سے لے کر شام تک مزدوری، جابے، لمبے لمبے سفر، اور دماغ انسان کا پتلا ہو گیا محنتیں کر کر کے، یہ اسباب راحت کو خریدنے کے لیے جی. ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہوگا، اور پیسہ بہت ہوگا تو پھر سکون بھی بہت ہوگا، پھر چیزیں بہت ہوں گی. یہ انسان نے مادے کو سب کچھ سمجھ لیا, ساری محنت اس. یاد رکھو جب بندہ صحیح معنی میں نماز پڑھے گا, حقیقی نماز اس کی ہو جائے گی خشوع, اللہ سے لو والی. اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کی حقیقت اور روح اس کو نماز میں یہاں نصیب فرما دے. وہ جو پاپڑ بیل کر سارا دن پسینے بہا کے حاصل ہوا, یا ہم پنکھے کے نیچے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پانچ منٹ کی اس نماز کے اندر وہ چیز حاصل ہو جائے, کتنا بڑا فائدہ اس کے اندر. اضاء الصلاۃ, انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا. وتبع الشہوات, اور وہ اپنے نفس کی خواہشوں کے پیچھے لگ. شہوات, یہ شہوت کی جمع ہے. شہوت نفس کی ہر بری خواہش کو کہتے, گناہ کی خواہش, چاہے وہ گناہ کی خواہش کسی قسم کی ہو, حرام کھانے کی خواہش ہو, حرام کمانے کی خواہش ہو, اور دوسری نفسانی جتنی بھی اغراض ہیں, وہ ساری شہوات ہیں, شہوتوں کے پیچھے لگے. چنانچہ حضرات مفسرین نے اس کی تفصیل بھی ذکر فرمائی, شراب کا عادی ہونا, سود کا, جوئے کا, یہ ساری چیزیں, بدکاری کا, فحاشی کا, اور یعنی یہ ساری چیزیں شہوات کے زمرے میں آتی ہیں. اور آگے جو اللہ نے وعید ذکر فرمائی وہ انہی اتباع شہوات پر ذکر فرمائی, فرمایا فسوف یلقون غیا, ان قریب یلقون, یہ لقا سے ہے, لقا کا معنی ملاقات کرنا, یلقون یہ ملیں گے, غیا, غین کی دو تفسیریں حضرات مفسرین نے ذکر. ایک غین کا معنی گمراہی, جو نمازیں ضائع کر دے شہوات کے پیچھے, وہ راہ راست سے ہٹ گیا, ہدایت کا راستہ اور ہے, گمراہی کا راستہ. ہدایت کا راستہ جنت کے دروازے پہ ختم ہوتا ہے, اور گمراہی جہنم کی طرف لے جائے. بس راستہ جس راستے پہ چلا وہی منزل اس کو جا کر ملے. اس لیے مولانا روم نے فرمایا جس نے جو کے بیج ڈالے وہ جو کا پھل حاصل کرے, جس نے خاردار کانٹوں کے بیج ڈالے وہ جو کی اور مکئی کی امید نہ رکھے, اس کو خاردار کانٹے ہی ملیں گے, اس کو یہی چیز حاصل ہو, جیسا بیج ڈالا ویسا ہی پھل حاصل ہوگا. یہ قرآن کریم نے فخلف من بعدہم خلفن سے یہ ذکر فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کا راستہ نمازوں کے اتباع کا, سجدوں کا راستہ, رجوع اللہ کا راستہ, اللہ کے سامنے رونے دھونے کا راستہ ہے, اور نمازوں کو ضائع کرنے کا اور خواہشات کے پیچھے چلنے کا, یہ نااہلی کا اور گمراہی کا. اور یلقون غین کی دوسری تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ غین جہنم کا ایک غار ہے جہنم کے اندر, جس سے جہنم کی باقی وادیاں بھی پناہ مانگتے. اس میں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کے عادیوں کو ڈالے, سود چھوڑتا ہی نہیں, زنا کا عادی ہے اور اسی میں مبتلا رہتا ہے, شراب کا عادی ہے اور کبھی شراب پہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر نقل کر رہا ہوں میں, جو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا. اسی طرح ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے والا توبہ ہی نہیں کرتا. یہ ان چیزوں اس کے لیے اللہ نے غین کی وادی اور یہ غار تیار کیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آیات تو باقی رہ گی لیکن وقت چونکہ زیادہ ہو جاتا اور یہ دن آپ کی مصروفیات کے, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. ان دنوں میں اتنا ہی 20 منٹ تک بس رکھوں گا تاکہ اسی کے اندر محدود ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. انا نسألک رضاک والجنۃ ونعوذ بک من سخطک والنار. یا اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس نصیب فرما. یا رب کریم ہمیں نمازوں خشوع خضوع والی نمازیں نصیب فرما. اے اللہ اخلاص اور صدق کے ساتھ اپنی ذات عالی کے ساتھ لو لگانے کی توفیق عطا. یا اللہ ہماری نسلیں, ہماری اولادیں, یا رب کریم ان سب کو نمازوں کی حفاظت کرنے والا اور نیک, اے اللہ ہدایت کے راستے پہ چلنے والا بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین.